วันนั้นนายวิษณุเขาปรีไปที่โรงพักขึ้นไปแจ้งความกับร้อยเวรผู้กองครับผมมาแจ้งความครับเชิญเชิญเชิญมีอะไรผมรับใช้ครับผมจะมาแจ้งความครับแจ้งจับเพื่อนผมนายสมัครครับมันเป็นยังไงเรื่องเป็นไงเพื่อนผมครับนายสมัครมันด่าผมมันด่าว่าหน้าผมเหมือนตัวฮิปโป้ครับเขาด่าตั้งเมื่อไหร่ปีที่แล้วครับอ้าวอะไรกันด่าตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่งจะมาแจ้งความวันนี้ก็ผมเพิ่งไปเขาดินนะเพิ่งเห็นหน้าตัวฮิปโป้เมื่อวานนี้เองครับอะไรที่ไม่รู้ก็อย่าไปรู้ซะดีกว่าไอ้การไม่รู้อะไรซะมั่งก็ดีไปอย่างมีผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์รายหนึ่งเขากำลังดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์ฉากในท้องถนนซึ่งตอนต่อไปนี้จะเป็นฉากทะเลาะวิวาทกันข้างถนนเสร็จแล้วผู้กำกับก็เกิดหัวใสขึ้นมาก็อยากจะได้ภาพเหมือนจริงให้สมจริงสมจังก็เลยบอกกับตัวแสดงนำบอกว่าคุณเห็นผู้ชายที่เดินมากับเมียเขาไหมนะนั่นเดี๋ยวคุณตรงเข้าไปแล้วด่าเธอเลยนะแล้วพอเขาซัดกับคุณนี่เราจะได้ถ่ายทำเอาไว้เลยมันจะได้ฉากที่สมจริงสมจังมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นผู้แสดงก็เลยเข้าไปหาสามีภรรยาที่กำลังเดินมาคู่นั้นเขาเข้าไปแล้วก็บอกขอโทษเถอะนี่เมียคุณใช่ไหมครับเนี่ยใช่มีอะไรป่ะโอ้เมียคุณนี่ไม่เข้าท่าเลยผมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนทุเรศเหมือนกับเมียคุณคนนี้เลยโอ้ยนี่คุณไปขุดหล่อนมาจากป่าช้าไหนวะเนี่ยพูดจบนักแสดงก็ตั้งท่าเตรียมสู้แต่ผู้ชายคนนั้นหันไปทางเมียเขาแล้วก็บอกเห็นมาผิดกับที่ฉันบอกเธอไว้เปล่าวะทีนี้เชื่อแล้วยังที่แผนกสูติกรรมหรือแผนกคลอดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็มีผู้ชายหลายคนเนี่ยก็มานั่งรอภรรยากำลังคลอดอยู่สักพักหนึ่งพยาบาลสาวก็เดินมาบอกสามีคนแรกคุณพ่อที่ทำงานห้างตุ๊กตาคู่ยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกแฝดสองค่ะสามีก็ยิ้มด้วยความดีใจสักพักพยาบาลก็เดินออกมาอีกคุณพ่อที่ทำงานบริษัท 3M ยินดีด้วยนะคะคุณได้ลูกแฝด3ค่ะแหมแต่พ่อนี่โดดตัวลอยด้วยความดีใจพักเดียวออกมาพยาบาลก็ออกมาบอกคุณพ่อที่ทำงานอยู่ชาย4บะหมี่เกี๊ยวนะคะคุณได้แฝด4ค่ะสักพักคุณพ่อที่ทำงานอยู่บริษัท5เจดีคุณได้ลูกแฝด5ค่ะคุณพ่อที่ทำงานอยู่บริษัทเสือ11ตัวคุณได้ลูก11คนค่ะอ้าวตะกี้คุณพ่อคนสุดท้ายที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนซะล่ะคะอ๋อผมเห็นแกรีบลนลานลุกขึ้นนะเห็นบอกแกจะรีบกลับบ้านที่101ครับที่จังหวัดชลบุรีเขามีงานเกษตรแฟร์ประจำปีเป็นงานที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศที่นี้ชาวไร่ชื่อนายบุญมีก็ไปเที่ยวงานนี้ด้วยเพราะว่าแกอยากจะเห็นโคพ่อพันลูกดกที่เป็นแชมป์ของปีนี้ทีนี้นอกจากตัวแกเองแล้วแกก็พาเมียพาลูกทั้งหมดทั้งครอบครัวเลยไปด้วยกันพอบุญมีไปถึงอาคารที่เขาเอาโคพ่อที่เป็นแชมเปี้ยนมาแสดงก็พบว่าตัวเขาเมียแล้วก็ลูกนี่ต้องจ่ายค่าเข้าชมถึงคนละ100บาทแล้วก็ลูกคนอื่นๆอีก17คนนี่ต้องจ่ายคนละ50บาทนายบุญมีก็โวยวายใหญ่ที่จะต้องเสียเงินจำนวนมากแบบนั้นโวยวายจนผู้จัดการก็เดินเข้ามาถามมีปัญหาอะไรเหรอครับผมกับเมียกับลูกเนี่ยเดินทางมาตั้งหลายกิโลจ จะมาดูโคพ่อพันธุ์ที่เป็นแชมป์ลูกดกปีนี้แล้วคิดดูที่ผมต้องชิบหายแน่ๆเลยถ้าผมต้องเสียเงินค่าเข้าดูตั้ง 1,800 บาทอ่ะโอ้เด็กๆทั้ง17คนนี่เป็นลูกคุณทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ยก็ใช่ที่ทั้งหมดเลยอ่ะ17คนผู้จัดการก็หันหน้าไปหาพนักงานเฝ้าประตูก็บอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณไม่ต้องซื้อตั๋วเลยคุณรอตรงนี้นะเดี๋ยวรอตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาพ่อวัวมาดูคุณแทนแกมีลูกมากกว่าวัวอีกไม่ต้องมาดูวัวหรอกเอาวัวมาดูแกสิอันนี้ถึงจะถูกคุณสมชายเขาเข้าไปที่โรงแรมไปกินเหล้าเสร็จแล้วตอนที่ออกมาก็มาเจอผู้ชายขี้เมาคนหนึ่งนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ที่ขอบถนนหน้าโรงแรมคุณสมชายก็กำลังมึนๆเพราะฤทธิ์เหล้าเหมือนกันก็รู้สึกสงสารชายขี้เหล้าเพราะขี้เมาย่อมเห็นใจขี้เมาด้วยกันสมชายก็หยุดถามด้วยความกรุณาว่าปัญหาของแกน่ะคืออะไรทำไมแกถึงมาร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนี้ ผมมันทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเมื่อตอนเย็นเนี่ยครับ มีอะไรเหรอคุณไปทำอะไรมา ผมเอาเมียผู้แสนดีของผมไปแลกกับเหล้าเพียงขวดเดียว แม่เป็นการกระทำที่แย่จริงๆนะแล้วเนี่ยพอเมียคุณจากไปจริงๆคุณก็อยากให้เธอกลับมาละสิทีเนี้ยใช่ไหม ก็ใช่สิครับใช ่คุณเสียใจที่คุณเอาเมียที่แสนดีของคุณอยู่กับคุณมาตลอดนี่ไปแลกกับเหล้าเพียงขวดเดียวแล้วมาตอนเนี้ยคุณเพิ่งจะรู้ตัวว่าคุณรักเธอจริงๆใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่อ่ะครับ อ้าวทำไมอ่ะ ผมน่าจะแลกไว้สักสองขวดเพราะว่าตอนนี้ผมนึกอยากเหล้าขึ้นมาอีกแล้ว พูดถึงเรื่องรักเมียนี่นะผู้ชายทางเหนือนี่เขาว่ารักเมียเหลือเกินเหมือนกันทางเหนือในเวลาเขามีงานศพในผู้หญิงผู้ชายก็เข้าขบวนแห่ศพไปวัดเขาก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแถวหน้าก็เป็นผู้หญิงล้วนๆแล้วก็แถวผู้ชายรังท้ายทีนี้อิตาเจ้าภาพเนี่ยแกก็เดินอยู่หัวแถวผู้ชายพอดีมีเพื่อนคนนึงเพิ่งมาจากกรุงเทพพอจอดรถได้ก็เข้าไปหาก็ไปเดินกระซิบกระซาบเพราะว่าเขากำลังแห่ศพกันอยู่อย่างสงบก็ต้องกระซิบเมียมึงตายเมียมึงตายอ้าวก็ตายที่กูเอาไปวัดเนี่ยตายตั้งเมื่อไหร่เมียมึงตายตั้งเมื่อไหร่ตายเมื่อวานเป็นไรตายเป็นไรตายหมากัดฮะหมากัดหมาที่ไหนกัดเมียมึงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวที่กูจุงอยู่เนี่ยตัวเนี้ยเหรอตัวเนี้ยเฮ้ยเอางี้ได้มั้ยทําไมเฮ้ยกูขอยืมหมามึงหน่อยจะไปทําอะไรกูจะเอาไปกัดเมียกูมั้งได้มั้ยเฮ้ยบ้าจริงนะเดี๋ยวกูเอาจริงป่ะจริงถ้าจะเอาจริงนะเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเองไปต่อท้ายแถวอะไปท้ายสุดเลยนะพวกที่เดินตามกูมาเป็นร้อยเนี่ยมันคอยเอาหมาไปกัดเมียมันทั้งแถวเลยคนทางเหนือรักเมียจริงๆพอวันหยุดนี่พ่อแม่เขาพาลูกชายวัย8ขวบนี่ไปเที่ยวห้างไปแผนกสวนสนุกเด็กๆลูกชายพอเห็นชิงช้าโอ้ชอบใจใหญ่ปีนขึ้นไปเลยพอเล่นแล้วก็ไม่ยอมลงสิยังไงก็ไม่ลงพ่อเขาไปพูดก็ไม่ลงแม่เขาไปอ้อนวอนก็ไม่ลงพ่อแม่ก็ต้องไปขอร้องพนักงานห้างให้ไปพูดพนักงานก็ปีนขึ้นไป ไปบอกคุณหนูครับคุณพ่อคุณแม่จะพาคุณหนูไปดูไดโนเสาร์ที่ห้องโน้นนะครับแล้วก็พาไปเล่นเกมสนุกสนุกตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่านะครับไม่ได้ผลนะไม่ลงยังไงยังไงก็ไม่ลงพ่อแม่ก็กลุ้มใจลูกไม่ยอมลงพนักงานห้างก็เลยแนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปตามนักจิตวิทยาวิชาการประจำห้างมาให้นะครับเพราะว่าเขามีวิธีพูดกล่อมให้เด็กเชื่อได้นักจิตวิทยาวิชาการของเรานี่เก่งครับว่าแล้วก็ไปตามนักจิตวิทยาวิชาการมาพอมาถึงเขาก็ปีนขึ้นไปครับเดี๋ยวเด็กก็ลงมาแล้วแล้วตอนที่กำลังขับรถกลับบ้านคุณพ่อก็ถามบอกว่าลูกจ๋าตะกี้เนี้ยพ่อขึ้นไปพูดกับลูกพูดเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกก็ไม่ลงแม่ขึ้นไปพูดกับลูกพูดเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกก็ไม่ลงพนักงานห้างเขาขึ้นไปพูดเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกก็ไม่ลงแล้วนักจิตวิทยาวิชาการนี่เขาขึ้นไปพูดอะไรกับลูกกับลูกฮะลูกถึงได้ลงอะลูกเขาบอกว่ามึงจะลงไม่ลงไม่ลงกูจะถีบมึงลงไปเดี๋ยวนี้หนูเลยลงครับพ่อ นักวิชาการเท่าแก่ตรงนี่แกเป็นคนค้าขายร่ำรวยใหญ่โตค้าขายมาตั้งแต่เด็กจนแก่เรื่องการค้าการขายนี่เข้าไปอยู่ในสายเลือดกันเลยเชียวจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแกป่วยลูกหลานก็ไปที่โรงพยาบาลพร้อมกันวันนั้นแกก็พยายามลืมตามองดูทุกคน เอ้ยสิเดี๋ยวใครมากันมั่งลูกเอ้ยเตี่ยคงจะไม่หลอกเลี้ยวเอ้ย เตี่ยผมสมเกียรติลูกชายคนโตของเตี่ยครับ หนูกิมลังค่ะลูกสาวคนโตของเตี่ยไงคะเตี่ยทำใจดีๆนะกิมหวยหมาเปล่ามาเตี่ยกิมหวยลูกสาวคนรองของเตี่ยก็มาแล้ว ผมวิชัยลูกคนกลางของเตี่ยอยู่นี่แล้วเตี่ยแล้วก็นั่นอหัวลูกชายคนเล็กคนโปรดของเตี่ยก็มาครับ ฮะอาหัวมาฮะอาหัวมาแล้วมากังบกแล้วใครจะขายของ จะตายแล้วยังห่วงจะตายแล้วยังงกอยู่นั่นแหละเวรกรรมคุณป้าวิไลนี่แกบ้านแกอยู่ติดกับทนายคนหนึ่งวันหนึ่งป้าวิไลก็เข้าไปหาคุณทนายก็ไปบอกว่า คุณทนายคะอีฉันน่ะอยู่ข้างบ้านคุณทนายนี่แหละค่ะดิฉันอยากจะมาบอกว่าเมื่อเย็นวานเนี่ยไก่บ้านดิฉันไปคุยต้นไม้ในสวนคุณเสียหายหมดดิฉันรู้สึกไม่สบายใจเจ้าค่ะ โอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับคุณนายไม่ต้องมาขอโทษผมหรอกครับเพราะว่าหมาบ้านผมก็กัดไก่คุณนายตายเมื่อเช้านี่ครับ โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าดิฉันก็ขับรถบังเอิญไปทับหมาคุณตายตะกี้เนี่ยค่ะ แล้วจะอยู่ด้วยกันอีกนานไหมเนี่ยสองบ้านเนี่ยฮัลโหลจอสอร้อยใช่ไหมครับจอสอร้อยใช่ไหมครับผมรายงานการจราจรครับผมอยู่พัทยาครับอยู่พัทยาครับตอนนี้พัทยารถติดมากเลยครับไม่ทราบว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุหรือเปล่า ที่ไหนคะ พัทยาครับพัทยารถติดมากเลยครับตอนนี ้คุณลองดูให้ชัดๆสิครับว่ามันติดเพราะอะไรมีอุบัติเหตุหรือเปล่า เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับสิบล้อครับรถสิบล้อทับฝรั่งโอ้ย สิบล้อทับฝรั่งแบนตะแต๋เลยครับตายแล้วผู้หญิงผู้ชายคะ เดี๋ยวๆนะฮะเดี๋ยวผมดูให้แน่ก่อนนะครับ ลูกฝรั่งนะครับตายแล้วลูกฝรั่งอายุสักเท่าไหร่คะ ฮัลโหล ลูกฝรั่งนะอายุสักเท่าไหร่คะ ไม่ทราบครับแต่ว่าใบมันยังเขียวๆอยู่เลยครับหลังจากที่คณะไต่เขาทั้ง6คนปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกได้สำเร็จเขาก็นั่งพักกันที่ยอดเขาแล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าบรรยากาศแบบนี้นะเดี๋ยวผมมีวิสกี้มาให้ดื่มกันหน่อยเพื่อนคนหนึ่งก็บอกเอ้ยแกพูดว่าไงนะวิสกี้นี่หมายความว่า6วันที่เราปีนเขากันแทบเป็นแทบตายตะเกียกตะกายขึ้นมาบนยอดเขาเนี่ยแกแบกขวดวิสกี้มาด้วยเหรอเปล่าฉันยัดใส่มาในเป้แกแล้วธรรมดาร้านค้าของฝรั่งที่เขาเปิดร้านเนี่ยเขาก็จะไม่นอนที่ร้านเนี่ยเขาจะมีบ้านนอนอยู่ต่างหากพอถึงเวลาปิดเขาก็ปิดนี่เจ้าของบาร์นี่เขาปิดประตูบาร์ตอนตีหนึ่งเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านเข้านอนตอนที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขเนี่ยเสียงกริ่งโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ที่หัวเตียงก็ดังกริ่งขึ้นมาปลุกเจ้าของบาร์ที่กำลังนอนฝันหวานเจ้าของบาร์เขาเปิดไฟตอนนั้นตีสี่แล้วก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาฟังก็มีเสียงดังมาตามสาย บาร์คุณเปิดกี่โมงอ่ะ 5 โมงเช้าเจ้าของบาร์ตอบยกกระแทกหูโทรศัพท์อย่างแรงโมโหถูกรบกวนขณะกำลังนอนหลับอย่างสบายๆเสร็จแล้วอีก2 นาทีดังอีกแล้วกริ่งเสียงเดิมละถามมาอีกตะกี้คุณบอกว่าบาร์คุณเปิดกี่โมงนะไอ้บ้าเอ้ยผมจะไม่ให้ใครเข้าไปก่อน5 โมงเช้าแม้แต่นาทีเดียวใครก็เข้าไม่ได้ใครพูดยังเข้าไปเอ้าผมจะออกครับผมติดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งก็ไปแวะที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่อุทัยธานีแล้วก็สั่งไข่เจียวมา2 ฟองมาเป็นอาหารกลางวันหลังจากนั้นเขาก็ต้องประหลาดใจมากที่โดนคิดราคาค่าไข่เจียวถึง80 บาทเขาก็ถามว่าที่นี่ไข่หายากเหรอไม่ยากอะคุณไข่มีเยอะแยะไปแต่ฝรั่งที่หายากนานๆจะเจอสักคนต้องเอาให้คุ้ม ไอ้เรื่องปากดีปากไม่ดีนี่ที่สุพรรณมีคนชื่อยายเขียวยายคนนี้แกจะมีความทุกข์มากเลยถ้าแกเห็นใครมีความสุขนี่นะแกเป็นโรคชนิดนึงที่รักษาไม่หายไม่รู้เขาเรียกโรคอะไรแต่อาการของมันก็คือถ้าอยู่ธรรมดาอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเห็นใครเขาได้ดิบได้ดีมีความสุขนี่มันจะมีอาการตาร้อนขึ้นมาทันทีไอ้โรคอิจฉาตาร้อนนี่มันร้ายยิ่งกว่าโรคอะไรหมดหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายรักษาดีไม่ดีจะโดนด่าเขาให้ด้วยทีนี้ข้างบ้านแกนะมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อตาด้องเมียชื่อยายแป้นอายุมากแล้วและเพราะอายุมากนี่แหละที่เป็นเหตุให้ยายเขียวนี่เกิดอาการตาร้อนขึ้นมาก็เพราะว่าแกคิดว่าอยู่กันมาได้ยังไงวะนี่ฮะตั้งนมตั้งนานรักสามัคคีกันดีจริงๆอยู่กันมาจนแก่จนเฒ่าไม่เคยเห็นทะเลาะกันสักทียายเขียวแกก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าผัวเมียไม่ทะเลาะกันนี่ก็จะทำให้ประเทศไทยไม่เจริญประชาชนจะหงอยเหงาเพราะไม่รู้จะเอาเรื่องของใครมานินทายายเขียวนั่งมองดูผัวเมียคู่นี้มานานก็พยายามจะนึกหาวิธีผัวเมียเขาทะเลาะกันก็นึกไม่ออกพอดีแว่วข่าวมาอย่างหนึ่งว่าผัวเมียคู่นี้นิสัยเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือกลัวผีครับยายเขียวก็มีความยินดีปรีดาเป็นอันมากที่จะทำให้ผัวเมียเขาตีกันให้ได้มาวันหนึ่งยายเขียวเห็นตาด้องเดินผ่านหน้าบ้านแกก็ส่งเสียงร้องเรียกเจ้า พะด้องเอ๋ยพะด้องพะด้องมานี่สิ